राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम बंधम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने मंदिर बात फरमा हमारी संस्कृति है वो पतन की तरफ जा रही है, तो इस प्रकार की बातें देखते हैं सुनने में आती है, तो इसमें साधक की दृष्टि क्या होनी चाहिए? हम संस्कृति को बचाने में लगे हैं या भजन साधन करें, क्या करें? भजन भजन सबसे आप जो बनाते हैं अपने आप भजन स्मरण अच्छी तरह से होने से आप से आप वायु शुद्ध हो जाए। वो उद्योग से नहीं था, केवल क्रिया से नहीं होता, भाव भाव भाव अपना शुद्ध बनाओ और भगत में सदा अच्छी दो, अच्छी बात बताओ, अपना अच्छा करो, अपना उद्धार करो, आप से आप होते बोले भजन साधन में अच्छा मन लगता है पर गरीबी है तो कभी चिंता भी हो जाती है, तो बढ़ते और सिद्धे बर्बाद करो विरोध मत करो। नहीं नहीं गरीबी है, गरीबी तो भी उसके कारण से चिंता हो जाती कई बार, भाई व्यवस्था कैसे होगी घर वालों की व्यवस्था मेरी व्यवस्था से। छोड़ दो उपेक्षा करो, चिंता मत करो, राग और द्वेष दो नहीं, उदासीन उदासीन उन्हें सब ठीक हो जाए। भजन में ठीक बनने से आप से आप लोग भी लोग सब सुधरते आप से आप। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और चिंता मत करो, चिंता में युग है, चिंता दीन दयाल को चिंता हमारे क्या वो करो, बाहर तो खेलने को दे बस, हमें बड़े मत बनाओ, मेहनत मत बनाओ, भक्त मत बनाओ, श्रेष्ठ मत बनाओ, अपने होशियारी काम नहीं देती, संतोष नाशा करे दुकान काम विश्वास बहुत गाँव कथा बढ़ाई यही आसन वश्य में भाई बहुत मुझे समाज है भगवान संसार सुधार करना है। आप राम गोस्वामी महाराज के द्वारा आज भी कितना सद्भाव प्रचार होता है, रामायण ग्रंथ से कितना प्रचार हुआ, गीता पर नहीं थी कितना छापी है, किलो नहीं जाओ, फिर भी मांग है। तो गोस्वामी महाराज अपने आप को ठीक बनाया, सब ठीक बनाया। भगवान एक तरफ तो एक तरफ ही आप होगा। अब सब ठीक हुआ। आप कृपा करे अपना आचरण ठीक बनाओ, ठीक नीयत ठीक बनाओ, अपना स्वभाव ठीक बनाओ, एकदम ठीक हुआ। जितना भगवान एकदम लग जाओ ने आप, जैसे वृक्ष होता है उसके मूल में जल डालते जाओ, मूल में जल डालते आप सब ठीक हो। वो तनार छोटी टहनियां पत्र पुष्प फल सब पुष्प जाए, ऐसे मूल परमात्मा है। परमात्मा में सत्य देह लग रहा हो सब ठीक होगा, दुनिया मात्र ठीक हो जाओ। संत महात्माओं के द्वारा स्वाभाविक ठीक हुआ सत्य, यथा तरो मूल निषेधन स्कंद तारो बाहर आते थे तारो को देते हो सही सब पुष्प, सब सही पुष्प हो जाता है। इस बात सबके प्राण भगवान है, मात्र दुनिया के प्राण है भगवान, पर भगवान में लग जाओ ठीक होगा। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम बस तुलसी तुझ कुछ मार कुसुम छोड़ दो, सब ठीक हो जा। जिनके भीतर स्वार्थ भरा है, ईर्ष्या भरी है, दुष्टता भरी है, वो थोड़ा दिन में नहीं हो जाओ, ज्यादा निकलेगा नहीं, उनकी आयु ज्यादा नहीं होगी। अरे भगवान न हो उन्हें आवेदे हुआ था रामायण, राधे श्याम के रामायण मैंने देखे हुआ है, आप लोगों ने कहा नहीं, घर घर में गले गले में राधे श्याम नहीं गया। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, जैसे ब्रह्मानंद भरमारा हमारे देखते देखते कृति बड़ी आज आ गई। तुलसी रामायण है बढ़ती चल जा रही, समझ छोड़ो सो दिशा करूँ कतार बदर दीजा छोड़ सब 1700 1800 1900 2000 अब भी तेजी बढ़ रही। मूल में भगवान है, भगवान मूल में भगवान में लग जाओ। सच्चे देश मेरा भाई है सिद्धि शांत रहते हुए हैं, आप से आप ठीक हो जाए। जितने शांत हुए अपना ठीक हो गया फिर सब ठीक हो जाए, चिंता मत करो। अपने को ठीक बनाओ, अपने को जहां हो आप अपने ठीक में लग जाओ। ठीक बनेगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान में लग जाओ, भगवान में तस्वीर सच बात। एक अंदर बता रहे सब सही पड़ रहा, सब सही ठीक हो जाएगा। ये बात तो मूल परमात्मा है, सपूर्ण सृष्टि का मूल परमात्मा है, उनमें लगे रहो। आप साफ होगा करना नहीं पड़ेगा, आप करना नहीं करना, एक ही सच्चाई के साथ भगवान बनेंगे तो ठीक हो गया। जो भगवान बनाए जाते हैं सब का हित होगा। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, अनिष्ट करते हैं, खुश पैदा नहीं चाहिए। भगवान और कोई बात पूछो, आप पूछते हो तो आप पैदा होते। सच्ची बात है, सच्ची एक बात, एक भगवान में, एक भगवान बन जाओ। जैसे विश्व मूल में जो डालने से वो विश्व सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, ऐसे भगवान के भजन करने से सब ठीक लगे रहो। ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई। सोचे लगे रहे नीति में, व्यवहार में, अपना ठीक आचरण में ठीक रहो, भाव अपना ठीक रहो, एकदम से सुनाओ। भगवान से ये सबसे बढ़िया चीज है।